Ministerului de Taxe Sociale. Șeful guvernului a cerut Ministrului Sănătății ca în termen de 2 săptămâni să prezinte un proiect de reducere a birocrației din domeniul medical. 400.000 de hârtii care trebuie plimbate de la medicul de familie, la medicul specialist, care trebuie să-i dea scrisoare medicală, care trebuie să-i dea rețetă nu știu cine, care să ducă după aia la farmacie, dacă nu le are pe toate, trebuie să întoarcă, să reia ciclu. Nu sunt motiv de performanță ce aflați în situația aceasta. Alimentele cu dublu standard. Ministrul Agriculturii refuză în continuare să spună care firme vând produse diferite sub aceleași mărci ca în Occident. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Peste 100.000 de spectatori sunt așteptați în acest weekend între stațiunile Venus și Saturn la concertele Europa FM Live pe plajă. Evenimentul a început aseară cu o sărbătoare rock. Primii care au urcat pe scenă au fost The Kryptonite Sparks. Au urcat și ei pe scena Europa FM Live pe plajă 2017. Bună seara, Europa FM! Scena dintre Venus și Saturn s-a colorat în roșu neon atunci când publicul a fost salutat de Les Elephants Bizar. Și dacă voi Alternosfera au continuat fabuloasa seară rock de la malul mării. Prima seară Europa FM Live pe plajă a fost încheiată în forță de Vița de Vie. Bună seara Europa FM, bună seara Venus, bună seara România! Petrecerea a continuat în Vama Veche, cum altfel pentru o seară rock. Puteți revedea întregul spectacol pe pagina noastră europafm.ro. Detaliile din culise vin în câteva momente în deșteptarea. Ascultați știrile Europa FM. Contribuțiile sociale obligatorii vor fi datorate de către angajat începând din 1 ianuarie 2018, dar obligația stabilirii, reținerii și plății acestora va reveni în continuare angajatorului, așa anunță Ministerul de Finanțe. Nivelul contribuțiilor ar urma să se reducă la 35%, iar guvernul caută să reducă și cota impozitului pe venit de la 16 la 10%. Schimbarea înseamnă că angajații se vor bucura de un punctaj mai bun la stabilirea pensiei. Ministerul de Finanțe insistă că aceste schimbări nu vor provoca majorarea cheltuielilor salariale pentru angajatori. Liderul organizației sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a avertizat însă că transferul contribuțiilor obligatorii implică mai multe riscuri. Salariul net va fi mai mic. Va fi o mică păcăleală, dacă vreți, în sensul în care raportul dintre salariul minim brut și salariul mediu brut va crește datorită transferului de taxe sociale, dar de fapt pe net calitatea vieții oamenilor nu se va îmbunătăți. Pe de altă parte, patronii de întreprinderi mici și mijlocii cer guvernului să nu ia măsuri fără să-i consulte. Ei au amintit de ideea impozitului pe cifra de afaceri, la care guvernul a renunțat în cele din urmă. Ovidiu Nicolescu este președintele de onoare al Consiliului Național al IMM-urilor. Având în vedere că programul de guvernare este foarte ambițios, cu foarte multe măsuri cu mare impact economic social, fiecare inițiativă legislativă, instituțională, economică să fie precedată, așa cum spune de fapt legea, de elaborarea notei de impact și de testul IMM-urilor. Aceasta ne protejează să facem greșeli economice și sociale. Guvernul amână până la 1 ianuarie aplicarea legii privind insolvența persoanelor fizice. Argumentul, scopul său ar fi să pregătească în cele 6 luni rămase personalul care să pună în practică actul normativ. Legea insolvenței persoanelor fizice, numită și a falimentului personal, le-ar permite celor cu datorii pe care nu le mai pot plăti către bănci să își eșaloneze plățile sau chiar să le șteargă. Legea a fost adoptată încă din mai 2015, însă aplicarea ei a fost constant amânată. Bolnavii nu sunt sportivi de performanță, să plimbe acte, a spus premierul Mihai Tudose la începutul ședinței de guvern de ieri. Șeful guvernului i-a cerut ministrului sănătății ca în termen de 2 săptămâni să prezinte un proiect de reducere a birocrației din sănătate. Premierul a făcut referire la cazul jurnalistei Magda Vasiliu. Prezentatoarea știrilor de la Prima TV a scris pe Facebook că din cauza birocrației excesive din România nu își poate lua concediu medical pentru a sta cu copilul bolnav la tratament în Italia. E în public un caz care, în fapt, nu ar face altceva decât să atragă atenția asupra birocrației care a ajuns la cote extreme. Mai ales că cei care se lovesc de această birocrație sunt oameni bolnavi. 400.000 de hârtii care trebuie plimbate de la medicul de familie, la medicul specialist, care trebuie să-i dea scrisoare medicală, care trebuie să-i dea rețetă nu știu cine, care să ducă după aia la farmacie, dacă nu le are pe toate, trebuie să întoarcă, să reia ciclu. Nu sunt motiv de performanță ce aflați în situația aceasta. Și vă rog frumos, cât de curând, hai să spunem 2 săptămâni, și un proiect să-l prezentați închegat de reducerea birocrației în acest sens. Să poate ca cineva care este la tratament în străinătate să fie nevoit să vină în țară ca să demonstreze dincolo că e bolnav. Ministrul Sănătății Florian Bodog a spus premierului că problema semnalată de jurnalista Magda Vasiliu a fost deja rezolvată. Am luat legătura cu mama copilului. Situația este rezolvată și împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări vom lua măsuri să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Domnul ministru, haideți să rezolvăm cazul punctual. Haideți să rezolvăm sistemul. Sistemul e defect. Rău. De 27 de ani, eu înțeleg că toată lumea și-a demonstrat capacitatea de a-l complica și mai tare. Haideți să-l facem un pic mai simplu, dacă se poate, da? Ce se întâmplă acum pe anumite zone în Ministerul Sănătății, cred că ar putea să facă obiectul unor structuri din Ministerul Sănătății. Psihiatrie, chestii genul ăsta. Magda Vasiliu a povestit pe pagina sa de Facebook prin ce calvar birocratic este nevoită să treacă pentru a putea sta în Italia la tratament alături de băiețelul ei bolnav de cancer. Legea vaccinării a fost discutată în primă lectură în ședința de guvern. Proiectul aflat până acum în dezbatere publică prevede că la înscrierea copilului la școală, părinții trebuie să prezinte o adeverință care să ateste efectuarea vaccinării obligatorii. Părinții care refuză vaccinarea s-ar putea alege cu dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. După ce a demis șefii direcțiilor de sănătate publică din 5 județe, ministrul sănătății Florian Bodog a desemnat un secretar de stat care să monitorizeze situația vaccinărilor. Unul dintre secretarii de stat va urmări în fiecare zi modul în care se desfășoară vaccinarea, iar acolo unde va fi nevoie, voi interveni și eu, voi participa personal la acele grupuri de lucru care trebuie făcute între autoritățile locale și medicii de familie și Direcția de Sănătate Publică pentru a organiza vaccinarea în colectivitățile care nu sunt înscrise la medicii de familie. Doresc să vă informez că am convocat toți cei 5 directori de Direcția de Sănătate Publică care au fost în discuție în ceea ce privește acoperirea foarte slabă de vaccinare. Premierul Mihai Tudose i-a reproșat ministrului sănătății că n-a acționat la timp și n-a făcut tot ce trebuie pentru a preveni cele 32 de decese cauzate până acum de rujeolă. Faptul că este identificat doar 5 vinovați, eu cred că este doar un slab început, nici măcar un bun început. Fiindcă nu trebuia să moară niște oameni, niște copii și noi să ne înervăm toți ca să descoperim că ceva nu merge. Cineva trebuia să vadă din timp că nu merge, domnul ministru. Repet, nu vă opriți cu vaccinarea la cazurile de jos, fiindcă nici premianții nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Da, este adevărat, domnule prim-ministru. Știu că e adevărat. Am pregătit o scrisoare către fiecare director Direcției de Sănătate Publică. Mi-a venit spus un avertisment. Vă reamintesc, ministrul sănătății a decis să-i schimbe din funcție pe directorii executivi și adjuncți ai direcțiilor de sănătate publică din Caraș-Severin, Hunedoara, Neamț, Prahova și Ilfov, județe unde rata de vaccinare este de sub 50%. În prezent, în România, sunt peste 200.000 de copii cu vârste între 9 luni și 9 ani care nu sunt vaccinați. Pe de altă parte, în încercarea de a readuce la viață Institutul Cantacuzino, ministrul sănătății a anunțat că va numi un nou director al institutului. Postul va fi ocupat de Mircea Ioan Popa, profesor de microbiologie din 2006 și conducător de doctorate la Universitatea de Medicină Carol Davila. Din 2009 este și consultant al Agenției Europene de Prevenire și Control în domeniul vaccinurilor. Ministrul Florian Bodog trebuie să prezinte în perioada următoare în guvern un plan privind punerea în funcțiune a Institutului Cantacuzino, singurul din țară în care se produceau vaccinuri. Astăzi numesc manager la Cantacuzino. Este vorba de domnul profesor Popa de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, profesor de microbiologie care a acceptat să preia această funcție și în cel mai scurt timp vă vom prezenta un grafic de lucru. Ascultați știrile Europa FM. La doar o zi după ce a dezvăluit că în România se vând produse cu dublu standard, adică nu au aceeași calitate ca în alte țări din Uniunea Europeană, ministrul Agriculturii Petre Daia insistă că nu poate face public numele firmelor care au scos pe piață aceste produse. A explicat de ce la începutul ședinței de guvern de ieri. N-am reușit să prezentăm în detaliu aceste lucruri pentru faptul că, neavând o normă juridică cu care să operăm, nu putem să dăm numele comerciantului și producătorului respectiv pentru că am putea crea conflicte juridice care ar putea să coste. Practic, autoritățile române se tem că ar putea fi date în judecată de producătorii și comercianții de alimente pentru că produsele respective, deși au un dublu standard de calitate, nu pun în pericol sănătatea consumatorilor. Premierul Mihai Tudose le-a cerut miniștrilor Agriculturii și Justiției să găsească o soluție pentru a face public numele firmelor care vând produse cu dublu standard. Poate găsim o modalitate, că până când facem noi nu știu ce normă europeană, poate facem o normă internă. Sau măcar un cadru legislativ care să ne permită să spunem cetățenilor ce firme ne consideră a fi o țară de mâna a doua și să-i tratăm și noi ca atare. Spre deosebire de autoritățile din România, oficialii din Ungaria nu s-au sfiit să facă publice toate informațiile legate de produsele cu dublu standard, de la numele acestora și firma producătoare până la magazinele care comercializează respectivele produse. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că produsele alimentare aparent identice nu ar trebui vândute cu ingrediente inferioare în estul Europei. El este de acord cu cei care spun că o astfel de practică înseamnă discriminare. Jean-Claude Juncker a anunțat că va publica în septembrie o serie de instrucțiuni privind interpretarea Directivei Europene pentru Securitatea Alimentară, dar nu a exclus nici posibilitatea adoptării unei noi legislații în acest sens. Este ora 7 și 11 minute astăzi. Vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor. Averse și descărcări electrice vor mai fi local în estul și în sud-estul țării și pe aerii restrânse în nordul țării și la munte. Maximele se vor situa între 21 de grade în depresiunile intramontane și 31 de grade în sudul Olteniei. În capitală, nori în prima parte a zilei, când trecător vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Maxima ajunge astăzi la 28-29 de grade. Mulțumim, Sorin, pentru știrile Europa FM. Continuăm de la malul mării cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Până dimineața, Dinamo a remizat 1-1 cu Athletic Bilbao, Astra a făcut 0-0 la Giurgiu cu FC Alexandria, iar CSU Craiova a pierdut 0-1 cu AC Milan aseară în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. La București, bascii au deschis scorul în minutul 21. În debutul reprizei secunde, Rivaldinho a egalat cu un șut fabulos de la aproximativ 30 de metri sub privirile celebrului său tată, Rivaldo, aflat printre cei 27.000 de spectatori din tribunele Arenei Naționale. Dinamo putea să facă 2-1, dar golul lui Nemeț din minutul 65 a fost anulat pe motiv de offside. 5 minute mai târziu, Nascimento a respins de pe linia porții și a salvat pe dinamoviștii de la înfrângere. La Severin, CSU Craiova a jucat curajos cu AC Milan, care s-a impus însă italienește cu 1-0, gol marcat de Rodriguez în finalul primei reprize din lovitură liberă. Fără să trimită vreun șut pe spațiul porții adverse, Astra Giurgiu a remizat 0-0 cu FC Alexandria. Ucrainenii au jucat în 10 ultimul sfert de oră după ce Basov a primit al doilea galben. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Să mai spunem că surpriza serii s-a produs în Olanda, unde PSV Eindhoven a cedat 0-1 cu Osijek. Constantin Budescu a aflat diagnosticul medicilor după accidentarea de marți seară. Mijlocașul lui FCSB a efectuat un remene și are, așa cum se temea, o ruptură musculară și nu va putea juca în returul din Cehia cu Victoria Pilsen săptămâna viitoare. Vestea bună este că leziunea nu este foarte mare, astfel că ar trebui să se refacă în cel mult 3 săptămâni. Amintim, Budescu a marcat în remiza 2-2 cu Victoria Pilsen și a ieșit accidentat în minutul 66. S-a oficializat transferul lui Ciprian Tătărușanu de la Fiorentina la FC Nantes. După 3 sezoane petrecute în Il Calcio, fostul portar al Stelei, acum în vârstă de 31 de ani, ajunge în Franța la cererea expresă a antrenorului Claudio Ranieri. Potrivit site-ului Transfermarkt, FC Nantes a plătit în schimbul lui Tătărușanu 2,5 milioane de euro. Gata. Rezultate foarte bune pentru echipele românești aseară în Europa League. Serios, adică o remiză pentru Dinamo pe teren propriu cu Athletic Bilbao. Sigur, ar fi fost mai bună o victorie, dar totuși a jucat cu Athletic Bilbao. Că face cât o victorie. Da, chiar face, să știi. Adică un 1-1 cu Athletic Bilbao e un rezultat foarte bun. Craiova a pierdut la limită cu AC Milan 0-1 și nu scorul e important, ci maniera în care a jucat CSU Craiova. A jucat, adică au venit soțiile fotbaliștilor? Nu, să știi că au fost vreo 7 din aia buni titulari. Nu reușesc să-l încurc orice așa. Iar Astra 0-0 cu FC Alexandria, mă rog, Astra în reconstrucție după ce și-a dat toate vedetele către FCSB. E o echipă în reformare acum și atunci n-ai ce mari pretenții să ai, astfel încât are șanse în continuare de calificare după 0-0 acasă. Vom vedea ce s-a întâmplat. Am avut un trimis special la meciul cu AC Milan. Da, mă rog, am avut un mers special, nu l-am trimis noi, s-a dus el. Poate îl sunăm mai încolo să-l trezim și să-l întrebăm cum a fost. Da, bănuiesc că a fost drăguț și s-a bucurat. Atmosfera adică a fost stadionul plin la Severin, da. Îți dai seama, na. Forța Oltenii. Da. AC Milan în Oltenia. E banc. Hai să începem și noi emisiunea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed. You're in the army now. You're in the Army Now și status vo în deșteptarea. Bună dimineața, prieteni! Bun găsit de la malul mării. Suntem pe plaja Europa FM între Venus și Saturn. Plaja lui Teddy, așa cum spuneam noi zilele trecute. Atmosfera e ușor închisă la această oră, dar asta contează mai puțin pentru că atmosfera a fost încinsă aseară la Europa FM Live pe plajă. Prima seară din cele trei pe care le-am pregătit anul acesta. Treabă! A fost frumos de tot. Scena asta este o bucurie, o minunăție. Aș lua-o acasă să o montez în curtea vecinului. În curțile vecinului. Nu, am un vecin care are o curte ceva mai mare acolo. Ceva mai mare? Da. Și aș monta acolo. Da, scena e impresionantă și tot mai mare de la an la an. Tot mai multe ecrane, tot mai multe efecte, tot mai multă grafică. Da. Anul trecut am încercat o seară rock și ne-a ieșit cumva. Care a mers încurajator. Da. Și ne-a ieșit și cumva. Și în seara